i nasze prawo do decydowania o wyborze głowy państwa. Wybieramy prezydenta. Oddaj swój głos. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sporo utrudnień. Na początek Pomorze i S6, obwodnica Gdańska, a dokładnie na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko, to jest między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Karczemki. S6 przejezdna była na jezdni w kierunku Łodzi, ale tylko jednym pasem. Był spory korek, który jednak już znacznie zmalał. Na Mazowszu na obwodnicy Marek z kolei na S8, to jest na odcinku Warszawa-Wyszków, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowane są 2 pasy ruchu, lewy i środkowy na jezdni w kierunku Wyszkowa. Tu nie ma korka. Do wypadku doszło także na drodze numer 15 w Warmińsko-Mazurskim w miejscowości Byszwald, to jest na odcinku Ostróda-Lubawka. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i busem. Droga numer 15 w miejscowości Byszwald jest częściowo zablokowana, obowiązuje ruch wahadłowy. Cały czas po wypadku zamknięta jest droga numer 92 na Mazowszu w miejscowości Paprotnia, to jest na trasie Sochaczew-Warszawa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym przez miejscowość Paprotnia. Drogą 92 nie przejedziemy, są objazdy drogami lokalnymi. Bez zmian, cały czas zablokowana jest droga numer 32 w miejscowości Granowo, to jest między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem. W miejscowości Granowo zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowana jest jedna jezdnia drogi numer 32. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem. Wciąż w Wielkopolsce zablokowana jest droga numer 25 w miejscowości Rusów. To jest na trasie Zbierzk-Kalisz. Ciężarówka zderzyła się z busem. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Drogą 25 przez miejscowość Rusów nie przejedziemy. Jest objazd drogami lokalnymi i drogą wojewódzką 442. Minęła 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Говорит Польское радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником». Говорит Польский розглас. Послушайте пожар «Лето с розгласом». Hier ist der Polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio. This is the Polish Radio. You are listening to our program, Summer with the Radio. Tajemnicza teczka Napoleona. Nieszczęśliwa miłość, więc chusteczki będą potrzebne. Proszę sobie przygotować spory ich zapas oraz bryczki i powozy, czyli mówiąc krótko, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. To dziś w Lecie z Radiem Plus. Przygotowania do Grudwaldu, bo w tym roku Grudwald będzie wyjątkowy. Oj, namieszało się i porobiło bardzo dużo, ale szczegóły w programie. A jutro Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Już się bardzo cieszę. Będą samoloty i te małe, i te duże. A skojarzenie i karusele oczywiście rejsowo. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to no właśnie, na dzień dobry. Już nasze pytanie eliminacyjne 72-151. Roman Czajarek, zapraszam do Lata z Radiem. Zaczynamy oczywiście od aktualności. Aktualności radiowej jedynki. Michał Koźlik. Dzień dobry. To ostatnie dwa dni kampanii prezydenckiej. W sobotę o północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Kandydaci na najwyższy urząd w państwie, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, kontynuują podróż po Polsce. Andrzej Duda odwiedza dziś Śląsk i Małopolskę. Rafał Trzaskowski jest na Mazowszu. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zaapelował do polityków PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji, by po wyborach porozmawiać o istotnych dla Polski sprawach i zbudować koalicję polskich spraw. O propozycji prezydenta mówił na naszej antenie wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Pan prezydent mówił o tym, że potrzeba nam zjednoczenia w tym załatwianiu najważniejszych polskich interesów, spraw gospodarczych czy spraw dotyczących polityki społecznej. I to jest oczywiście tak, że to nie jest tylko jakieś jednorazowe wezwanie, ale to jest poważna propozycja polityczna dotycząca właśnie kwestii związanej ze współdziałaniem i działaniem takim, które tutaj będzie jednoczyło tę część obozu politycznego. Dziś prezydent Andrzej Duda w ramach kampanii spotka się z mieszkańcami Katowic, Dąbrowy Górniczej, Olkusza, Wieliczki i Gorlic. Rafał Trzaskowski będzie m.in. w Raciążu i w Ciechanowie. Dziś poznamy wyniki głosowania europosłów w sprawie pakietu drogowego zaostrzającego zasady w transporcie międzynarodowym. Cały region Europy Środkowo-Wschodniej był przeciwny regulacjom dotyczącym płacy i pracy kierowców. Alarmował, że doprowadzi on do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów oraz że część firm może zbankrutować. Przepisy krytykowała europosłanka PiSu Beata Mazurek. Są skrajnie niekorzystne dla przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej. Uważamy, że w okresie pandemii takie rozstrzygnięcia absolutnie nie powinny być wprowadzane. Europosłanka Elżbieta Łukacijewska z PO mówiła o oczekiwaniach w związku z ostatecznym głosowaniem. Żeby zwyciężył zdrowy rozsądek, podejście do wspólnoty jako całości. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte w obecnym kształcie, Polska wraz z krajami, które się im sprzeciwiają, nie wyklucza zaskarżenia pakietu drogowego do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jest ostateczna decyzja w sprawie odbudowania iglicy na katedrze Notre Dame, która została zniszczona podczas ubiegłorocznego pożaru. Ekspertom, mimo sporów, udało się w końcu dojść do porozumienia i podjęta została decyzja, że iglica zostanie zrekonstruowana tak, jak wyglądała pierwotnie. Starły się ze sobą dwie koncepcje. Z jednej strony precyzyjna rekonstrukcja iglicy w kształcie, w jakim była zanim runęła do wnętrza katedry, a z drugiej wielu projektantów chciało jej nadać nową formę. W 17 kwietnia ubiegłego roku ówczesny premier Francji Edouard Philippe zapowiedział, że zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny na plan odbudowy iglicy. Jeśli ma być dotrzymana data ukończenia prac remontowych, a wyznaczono ją na 2024 rok, to nie ma już czasu na nowy konkurs, a zatem iglica zostanie zrekonstruowana tak, jak wyglądała pierwotnie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 4 dni z koncertami gwiazd i młodych adeptów jazzu. To program Warsaw Summer Jazz Days 2020. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku nie będzie zagranicznych gwiazd, ale dla miłośników jazzu zagrają polscy artyści. Pierwszy koncert dziś wieczorem w warszawskim klubie Stodoła zapowiada dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. Zagrają 3 projekty, Zgniłość, Algorytm i Maciej Obara, więc jeden z tej chwili z najbardziej sławnych polskich muzyków jazzowych. Wszystkie koncerty będą transmitowane w internecie. Z powodu obostrzeń związanych z epidemią sala w klubie Stodoła będzie wypełniona jedynie do połowy. Finał festiwalu 12 lipca. A teraz zapraszam na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's almost 7 past 9. I'm Danuta Isler with headlines in English on Summer with the Radio. Thursday marks 2 days left of the presidential campaign in Poland. Election silence starts midnight on Saturday ahead of Sunday's voting. Candidates for the most important job in the country, Andrzej Duda and Rafał Trzaskowski, are continuing campaigning around the country. Andrzej Duda is visiting the regions of Silesia and Małopolska, while Rafał Trzaskowski is in the Mazowsze region. A final decision has been taken on the reconstruction of the spire of the Notre Dame Grille, which had been badly damaged in a blaze last year. Despite disputes, experts managed to come to an agreement and decision was taken. The Paris Cathedral ought to be restored to its former state. And 4 days of jazz concerts of stars and students fill the program of the Warsaw Summer Jazz Days 2020. The first concert is taking place tonight. Due to the coronavirus pandemic, no foreign, only Polish artists will perform in this year's edition of the festival. That's it for now. More news in English in an hour. Hallo und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten beim Sommer mit dem Radio. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu. Nur noch bis Freitagabend dürfen die beiden Präsidentschaftskandidaten um Wählerstimmen kämpfen. Ab dann herrscht Wahlstille. Amtsinhaber Andrzej Duda ist heute in Schlesien und Kleinpolen. Rafał Trzaskowski tourt durch Mazowsze. Gewählt wird am 12. Juli. Der Wiederaufbau der Notre-Dame geht quälend langsam voran. Monatelang haben Experten über die Spitze der Kathedrale debattiert, die bei dem verheerenden Brand im April letzten Jahres zerstört wurde. Die Entscheidung ist nun gefallen. Der kupferne Hahn, der eine kleine Ewigkeit auf dem Dach von Notre-Dame thronte und während des Brandes komplett zerstört wurde, soll in Zukunft weiterhin auf der Spitze der Basilika stehen. In Warschau beginnt das Jazzfestival Warsaw Summer Jazz Days 2020. Das erste Konzert findet heute Abend statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es ausnahmsweise keine Musiker aus dem Ausland. Weitere Nachrichten hören Sie in einer Stunde. Доброго ранку, ви слухаєте «Літо з радіо». До вашої уваги новини українською мовою. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це передостанній день президентської кампанії. В суботу опівночі розпочнеться виборча тиша перед недільним голосуванням. Кандидати на найвищу державну посаду Анджей Дуда і Рафал Часковський продовжують їздити Польщею. Анджей Дуда сьогодні буде на Силезії та в Малопольщі, а Рафал Часковський – на Мазовщі. Вже є остаточне рішення щодо відбудови шпиля на Катедральному соборі Нотр-Дам, що було знищено під час пожежі минулого року. Експерти, незважаючи на спірні дискусії, дійшли згоди і було прийнято рішення, що шпиль буде відбудовано так, як він виглядав спочатку. 4 дні з концертами зірок і молодих джазових музикантів – це програма фестивалю Warsaw Summer Jazz Days 2020. Перший концерт відбудеться вже сьогодні ввечері. З огляду на епідемію коронавірусу цього року не буде іноземних зірок, але для поціновувачів джазу зіграють польські митці. Наступні новини українською слухайте вже за годину. То були актуальності програму Першого Польського Радіа. To będzie prognoza pogody. Tak sobie patrzę na tę pogodową mapę Polski i zastanawiam się, myślę, ciepło o tych, którzy sobie wykupili urlop nad morzem. Bo nad morzem dzisiaj tak 15, 16, no góra 17 stopni. Sporo deszczu, sporo wiatru. Najgorzej na północnym zachodzie Polski, czyli w okolicach moich rodzinnych. Tam jeszcze chłodniej i jeszcze bardziej deszczowo. W ogóle dzisiaj maksymalna temperatura około 20 stopni. Jutro na moment zrobi się cieplej. Jutro taki skok temperatury nawet do 30 stopni w Krakowie. I niestety sobota i niedziela znowu chłodne i znowu deszczowe. To tak najkrócej o pogodzie, jaka w najbliższych dniach w Polsce. Termometry za oknem naszego studia pokazują teraz stopni 19 na barometrze, 1005 hektopaskali. Ciśnienie powoli, ale konsekwentnie idzie do góry. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Państwo podpytujecie, o co chodzi z tą teczką Napoleona. No, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, a tam wśród różnych eksponatów, taka ukryta trochę, trzeba tego poszukać. Teczka Napoleona. Teczka u nas, a kluczyk w Paryżu. No? I tak mija kilkaset lat i nic się nie zmieniło. 71-151 nasz komunikator, 72-151 konkursy, 22-645, 22-66 numer naszego telefonu i oczywiście, jak zawsze, facebookowy profil Radiowej Jedynki. To wszystko już działa. Wracają każdy z gór. Termin dzwonić, termin. Wanda i Banda Przebój. Także Lata z Radiem sprzed bardzo, bardzo wielu lat. 13 minut po godzinie 9. Wiem, że państwo już przebieracie nogami w sprawie tej Polki Dziadek i Karuzeli. Spokojnie, karuzela już za chwilę, bo startujemy. I te konkursy rejsowe jak zwykle. Na razie jeszcze o pogodzie. Pan Marek z krakowskiego autobusu. Kraków zachmurzony, raz słoneczny, ale raz pod chmurami, ale chłodno, 17 stopni, jutro 30. Panie Marku, tak, jutro 30 stopni w Krakowie, przynajmniej tak jest w prognozie. Ma tak skoczyć, a sobota i niedziela chłodne. To dlatego, że Lato z Radiem do was przyjeżdża. Przemek napisał, nad morze, bo chłodno, tak jest w prognozie, to u mnie jest dokładnie odwrotnie. Dzień dobry ze słonecznego, o dziwo w takim razie mrzeżyna. W końcu zapowiada się całkiem fajny dzień, miłego dnia w lecie z radiem. Panie Przemku, to zazdroszczę, niech te wakacje będą udane i niech to mrzeżyno wbrew tej prognozie będzie słoneczne. Zresztą mrzeżyno, świetne miejsce, kojarzę sobie. Pan Marcin z Zakrzowca przy telefonie. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Zaraz zapytam, co było w tym SMS-ie. Ja już wiem, ale chodzi o to, żeby inni wiedzieli. Ale najpierw dwa zdania o tym, o co będziemy grali. Gramy o taki system audio z funkcją karaoke. To wszystko już przygotowane. Kręci się oczywiście na naszej karuzeli. Sponsorem nagród w konkursie jest Prime 3, producent przenośnych urządzeń audio. No to panie Marcinie, pan teraz zdradzi innym, co pan tam wpisał. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to i jakie to jest skojarzenie? Bardzo mi się spodobało. Przenoszę się do lat dziecięcych, gdy jako kilkulatek z tatą, instruktorem nauki jazdy, instruowałem przyszłych kierowców z tylnej kanapy malucha. Czyli pan tam na tą tylną kanapkę malucha, rozumiem, tak? Tata w ramach opieki syna zabierał ze sobą, a ten kursant obok za kierownicą albo kursantka. Dokładnie. No i nawet raz dostałem od takiej pani dolara. Dolara? Którego chciałem wrzucić później w kościele na składkę, no ale tata mi nie pozwolił. No i pamiętam, że chyba wtedy ten dolar się przetargał i już nie wiem, co się stało. Wie pan, jak to się wtedy dostawało dolara, toż to było święto. Nawet jak to był bon PKO. Kto dzisiaj pamięta, co to były bony PKO? Ale jest takie pokolenie, które sobie pamięta jeszcze te bony. Panie Marcinie, my tu gadu o różnych rzeczach, a karuzela się kręci. Sprawdźmy, jakie tam pytanie na niej. Może to audio z funkcją karaoke, to już wiadomo. Jak się uda, to należy do pana. 5 sekund po słowie start. Jak się nie uda, to niestety albo stety ktoś następny będzie o to walczył. To pan doskonale wie, panie Marcinie, bo takie są zasady i reguły tej naszej karuzeli. Gotów? Zgadza się, tak. Gotów. No to uwaga, po słowie start odpowiadamy i tam zegar będzie odmierzał. Jest taki słynny przebój. Jak dobrze wstać, skoro świt. Tak rozpoczyna się tekst tego słynnego przeboju. To jest przebój z lat 70. Jego tytuł brzmi Radość. No i pytanie kiedy? O poranku, o świcie czy o brzasku? Start. Oczywiście o poranku. No i brawo. Brawo on, czyli pan Marcin. Radość o poranku. Marlena Drozdowska to pisała swego czasu. Tekst napisał Jonasz Kofta. Takie wtedy osoby pisały te teksty. Panie Marcinie, to pan to karaoke będzie tam w domu trenował, a potem jak już ten wirus odejdzie, to się umówimy na spotkanie i razem sobie zaśpiewamy. Dobrze. Zapraszam. Radość o poranku, spróbujemy. Pan Marcin z Zakrzewca, pięknie dziękuję. A to jest Daria, nasza Daria, Zawiało, z zeszłorocznego lata z radiem, choć w tym roku też się pewnie gdzieś tam będzie pojawiać. Czy państwo podglądacie te nasze koncerty online? Przypominam, że w piątek wersja na antenie. To jest zero, wiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd, wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Na skróty gonisz, ja biegnę i nie chcę już twoich rąk, choć dotyku przyjemne to. Słodzy twoje. była Daria, która biegła na skróty przez muzyczne lato z radiem na antenie radiowej jedynki, a my teraz pobiegniemy na skróty szybciutko do naszej szalonej reporterki, która dzisiaj w miejscu wyjątkowym, bo to jest, proszę Państwa, miejsce idealne dla wszystkich zakochanych, ale od razu uprzedzam lojalnie, trzeba mieć przygotowany olbrzymi zapas chusteczek, bo bez tych chusteczek, no nie ma miłości bez łez po prostu, to ona się wtedy nie liczy. Marta Januszewska, chusteczki przygotowane, dzień dobry. Chusteczki między innymi też. Z tym szalejącym reporterstwem to tak może nie przesadzajmy, bo tutaj generalnie bardzo spokojna, przyjemna, nostalgiczna momentami atmosfera. Wszystkiego tego mam nadzieję, że Państwo doświadczą. Tym bardziej, że za moment wejdziemy we wnętrza pałacyku. Mm-hmm. Państwo to wszystko zobaczą. No naprawdę, tylko przyjeżdżać na sesje fotograficzne. Tak piękny jest cały park. Właśnie chciałem dopytać, czy ty już jesteś teraz w tym miejscu, które jest podstawowym miejscem do fotografowania. Jest taki obrazek jak z pocztówki. I ta opinogóra na tym obrazku jest wiadomo, o, co tam się dzieje dookoła. I tam jest ta wieżyczka kolegów, i pałacyk. Tak, no tak. To jest, tak? Właśnie dokładnie jestem w tym miejscu. Tak, już pocztówka zrobiona. Odpowiednia, widać nasz wóz transmisyjny, widać tę charakterystyczną sylwetkę pałacyku. No a dzisiaj będzie, tak, będą chusteczki potrzebne, będzie o miłości, ale będzie też o tajemnicach. Tateczka, o której Państwo wspominają. Napoleon, kluczyk w Paryżu, a teczka tak, w Opinogórze tak, w Polsce. Tak, właśnie. Ktoś ze słuchaczy już zapytał, czy to ta kateczka na miarę teczki Stanisława T. z Pewnych Wyborów. No, tajemnic tutaj co niemiara, mogę Państwa o tym zapewnić i to wszystko będziemy odkrywać, podziwiać do 12. Zapraszam Marta koniecznie i na antenę, i na Facebook. Pozdrów w takim razie realizatora, bo dzięki operatorowi kamery już wiem, kto z tobą tam pojechał. Ale tak to jest żywe radio, to jest naprawdę żywe radio. A Joe Cocker już przygotowany też. On też z chusteczkami. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. In every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go out and find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. We'll be right back.

że potrzeba lat, by móc tanieć niech ty z uśmiechem dałaś jej dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż, nie zaboli to już, nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść, to ja od dawna zapomniana myśl, to ja w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek skar, marny żal, choć samotną pokleś zagarnia mnie chłód, widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, bym choć stanie w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż, nie zaboli to już, nie zaboli to już. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. To była Dorota Osińska, a teraz to będzie pan Piotr ze swoim wpisem nad morzem, że ciepło. No to ja się wczoraj przeprosiłem z piecem, co odpaliliśmy, bo w nocy było 10 stopni, a teraz jest 14. To pozdrowienia z Łeby, ale przyjmijmy, że gorące. Panie Piotrze, łączę się w bólu, u mnie też rano było chłodno. A w SMS-ach pod 71-151 z Elbląga taki SMS od pana Michała. Wczoraj były moje 43 urodziny. Nie ma większego romantyzmu jak kochana żona Edyta i kochane dwie 15-letnie córki bliźniaczki Julia i Daria. No a wy też zdaje się w takim romantyzmie dzisiaj. Tak, panie Michale, pan wyśle adres, pan wie o co chodzi. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. I romantyczna Marta Januszewska z zapasem chusteczek. Na Facebooku możecie już państwo podglądać. Ładnie wygląda. Jak wyglądamy? Tak, wyglądamy przepięknie, bo jesteśmy w przepięknych okolicznościach przyrody, drodzy państwo. I niepowtarzalnych. Niepowtarzalnych. Proszę tylko pamiętać, że epoka romantyzmu, nam się słowo romantyczność kojarzy w taki piękny, wyjątkowy, eteryczny sposób, a to także niezwykle trudne uczucia i takie no, bardzo mocno ściągające do ziemi, ale o tym niebawem, bo my teraz, proszę państwa, jesteśmy przed taką perełką tutejszą. Pokażemy z pewnością nie tylko nasz fantastyczny wóz transmisyjny, ale także pałacyk. Będzie mowa za moment o wyjątkowych prezentach i o tym, co krasińscy tak naprawdę robili tutaj w Opinogórze, ale nie ja będę o tym opowiadać, a nasi cudowni goście. Aldona Łyszkowska, kierownik działu naukowo-wydawniczego, kustosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Będziemy też mówić o tym, co wokół, czyli spacerować po parku i spotykać jego mieszkańców. Rafał Kamiński, kierownik działu Park i Zwierzyniec. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. To wchodzimy do środka, proszę państwa, bo przed nami wejście. Pani Aldono, to jest główne wejście do pałacyku? Tak, jest to główne wejście do pałacyku. W tej chwili jedyne tak naprawdę, którymi mogą wejść turyści, ale zapewniam państwa, że tędy też wchodzili krasińscy. No właśnie, o to tak, chciałam jeżeli zapytać. Tutaj przebywali w Opinogórze, to było główne wejście. To boczne, które teraz możemy zobaczyć, zostało dobudowane znacznie później. Także jak Zygmunt Krasiński przyjeżdżał tu do Opinogóry, to chodził właśnie tym wejściem, czyli idziemy po tych, podążamy my. Tak. Po tych przestrzeniach możemy oddychać, no, właściwie takim samym powietrzem, jakim oddychano wówczas. Opinogóra i muzeum w przyszłym roku będzie miało potężne urodziny, 60, bardzo ważne, ale nim o tych urodzinach to opowiedzmy, skąd to miejsce się tutaj wzięło, jak ono powstało. Żeby mówić o Krasińskich i o Opinogórze, musimy cofnąć się do XVII wieku, do czasów, kiedy pierwszym starostą opinogórskim został pierwszy z Kresińskich, Jan Kazimierz. Rozkwit tego majątku miał miejsce tak naprawdę w XIX wieku, kiedy pieczę nad tą miejscowością przejął Wincenty Krasiński, ojciec poety Zygmunta, generał napoleoński. To on otrzymał od Napoleona właśnie zasługi wojenne tytuł hrabiowski i opinogórę. Stworzył tu później ordynację w roku 1844. I sukcesywnie powiększał ten majątek. Także ordynacja w takim szczytowym okresie liczyła około 8,5 tysiąca hektarów. Były to bardzo rozległe dobra, ale była to wiejska, taka letnia posiadłość Krasińskich. Właściwy pałac, ten główny ich, znajdował się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Tutaj Krasińscy przyjeżdżali odpoczywać. Niedawno tak zresztą byliśmy. To Państwo już po raz pierwszy usłyszeli związek nazwiska Krasiński z Napoleonem. To miejsce, w którym jesteśmy, to pomieszczenie, to... To właśnie ten prezent ślubny, o którym pani wspominała. Prezent ślubny, Krasińscy mieli i gest, mieli też możliwości, ale mieli też taką fantazję. Tu odbyło się właśnie wesele, a właściwie taki festyn po weselu Zygmunta i Elizy. Sam ślub miał miejsce w Dreźnie, a później młodzi państwo razem z Wincentem Krasińskim przyjechali właśnie do tych dóbr rodowych, do Opinogóry. I tutaj zachwycona Eliza z Branickich, młoda żona naszego wieszcza, pisała: Opinogóra to prawdziwa oaza, a nasz pałacyk, nasz zameczek to istny klejnot. Żeby Państwo zobaczyli i usłyszeli także na antenie radiowej jedynki, to może wejdźmy kawałeczek dalej, by pokazać wnętrza. Tutaj pomieszczenie z kominkiem. Pomieszczenie z kominkiem, jest to według legendy oczywiście, bo takich przykazów czy w epistolografii, czy w jakichś dokumentach nie mamy, ale ustnie przetrwała właśnie legenda, że był to ulubiony pokój Zygmunta Krasińskiego. No, poeta chorował na oczy i gdy przebywał w Opinogórze, często nocował w pałacyku. To jest pewne, to akurat znajdziemy w jego listach, że mieszkał tutaj nawet sam, bo służba czy pozostali członkowie rodziny często mieszkali we dworze, w tym drewnianym dworze, który był postawiony, który istniał tu w XIX wieku. Ale to miejsce było tym ukochanym. Tym ukochanym, ulubionym. Państwa słuchaczy radiowej jedynki zachęcamy do tego, by przenieść się teraz albo nieco później na Facebook. Tam my pozostaniemy, pokażemy Państwu kilka pamiątek po Krasińskich. Udamy się też niebawem na spacer po parku, na spotkanie między innymi z ptactwem, które zamieszkuje tutaj. Słychać? Dobra. Słuchaczy, wiemy, że słychać, dlatego o tym opowiadam. Słuchaczy pozdrawiamy. Romku, przejmuj pałeczkę, a my wędrujemy dalej. Marta Januszewska. To musi być jednak miłość, jeżeli on jej podarował taki pałacyk w prezencie po ślubie. I tam się mała impreza na parę tysięcy osób odbyła, oczywiście taka pośluba. Jak to u nas w terenie? To o miłości teraz muzycznie także. A Marta na Facebooku cały czas aktualna. But it's over now. Lay a whisper on my pillow. Leave the whimper on the ground. I wake up lonely. There's an air of silence in the bedroom. No. Muzeum Romantyzmu i tam nasza Marta Januszewska. Jutro Muzeum Lotnictwa w Krakowie i fascynujące spotkanie z samolotami dużymi i małymi. Już teraz zapraszam, bo ja sam jestem cały podekscytowany tym spotkaniem. Uwielbiam takie lotnicze klimaty, tak samo jak uwielbiam takie klimaty związane z historią i odtwarzaniem tej historii. Więc za moment ruszymy pod Grunwald. Jesteśmy z wami. Bo jak człowiek jeździ na takie rekonstrukcje, to poznaje fantastycznych ludzi, ma masę przyjaciół, ludzi, do których zawsze można zatelefonować, zadzwonić, zapytać. W tym roku przez wirusa to z tym Grunwaldem i z innymi rekonstrukcjami, no troszkę inaczej, troszkę nie tak. Ale jest na przykład taki człowiek, który jeździ na te rekonstrukcje i robi zdjęcia. Jak państwo widzicie plakaty potem takie zapowiadające chociażby taki Grunwald czy coś innego, to bardzo często to zdjęcie w tle z tymi rycerzami, białogłowami, to jest właśnie jego. Arkadiusz Rutkowski, dzień dobry. Cześć, Domku. Co w tym roku z tym Grunwaldem? Nie będzie takiego normalnego, nie? Nie, normalnego Grunwaldu jak co roku nie będzie, ale ten Grunwald inscenizatorzy przeniesie do internetu. I w tej chwili są produkowane filmiki, różne takie zajawki i publikowane na fanpage'u facebookowym inscenizacji pod Grunwaldem, a ten najważniejszy taki filmik spotkaniowy pomiędzy wojskami polskimi i krzyżackimi właśnie, bo będzie opublikowany 15 grudnia. A czy też tam maczasz swoje ręce i obiektyw swojego aparatu fotograficznego, nie tylko aparatu? Oczywiście. To co można zdradzić? Co będzie? No, bo wynik bitwy będzie, to się domyślam, jaki będzie. No, ale co, no co nie wiadomo. Nie wiadomo, potyczka będzie gruba. Mam nadzieję, że wygra król, jak co roku, ale nikt nie jest powiedziany do samego końca. A czy nasi spod Szczecina też tam będą i z Pomorza Zachodniego? Tak. Tak, no tak jak ja spod Szczecina w tym uczestniczę swoimi zdjęciami i grafikami, tak samo reszta rycerstwa też ma czapaluchy. To tak od razu ważna informacja, jak państwo znacie tę historię, te dwa nagie miecze, to te dwa nagie miecze wręczał Węgier i nasz książę szczeciński, zachodniopomorski, to tak żeby nie było żadnej wątpliwości. Czerwonym takim... Gryfem na piersi. Jak tak fotografujesz te rekonstrukcje? Co jest najfajniejszego w tym wszystkim? Kto sobie radzi najlepiej? Z jakiego regionu Polski rekonstruktorzy są najfajniejsi, najbardziej prawdziwi? I co tam jest takiego fascynującego? A to jest trudno odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ w każdym zakątku Polski drzemie w nas tego rycerza. I to każdy z nas, obojętnie czy z zachodu, czy z wschodu, z południa, z północy, to nie można tak podzielić. Rozumiem. To może w takim razie inaczej, bo jak były dawne czasy i biegałem po podwórku i to były czasy czterech pancernych, to każdy chciał być oczywiście tym najważniejszym z czterech pancernych. I myślę sobie, że przy rekonstrukcjach jest podobnie. Każdy chce być na przykład królem albo księciem, a przecież musi być ta obsługa dookoła, muszą być te białogłowy, musi być ktoś, kto ten obóz zrobi, musi ktoś, kto ten wyczyści na przykład tę broń, potem poskłada tego rycerza na placu boju, bo przecież to się składa i zakłada czasami godzinami te zbroje, no. To trochę inaczej, to jeżeli chodzi o Grunwald, to trochę inaczej to się zaczęło, ponieważ w 97 roku, tak jak byłem pierwszy raz, spotkały się grupy inscenizacyjne, nastąpił podział pomiędzy właśnie krzyżaków w cudzysłowie i wojska polskie z drugiej strony. I Polska została podzielona na pół. Północ została krzyżakami, a południe została wojskami polskimi. I dlatego wielkim mistrzem jest Jarek, który na co dzień stacjonuje na zamku w Gniewie. No rozumiem. A królem jest Jacek, który mieszka w Warszawie. I tak to już poszło. Arkadiusz Rutkowski, a z tego filmu grunwaldzkiego jeden sekrecik, który będzie w dniu bitwy, to co? Ujęcie, na które mam zwrócić uwagę. Naprawdę walka ostra będzie. Arkadiusz Rutkowski, człowiek, który fotografuje i rekonstruuje bitwę pod Grunwaldem i nie tylko. Bardzo pięknie dziękuję. Do zobaczenia w takim razie w internecie. A ja pod Grunwald pojadę 15. Oj, będzie się działo. Trochę inaczej, ale będzie. Do usłyszenia. Do widzenia. Baśka miała fajne biuro, a nie styl, a coś gra, coś co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda z Łojolka mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Piękny jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie,

zamknięta dla ruchu w obu kierunkach, zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Warszawy, jest korek. Na Opolszczyźnie z kolei na A4, po tym jak ciężarówka uderzyła w bariery na wysokości miejscowości Czeska Wieś, to jest na trasie węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg. A4 zablokowana jest na jednym pasie w kierunku Wrocławia. Bez zmian na S8 na Mazowszu, na obwodnicy Marek, to jest między Warszawą a Wyszkowem, po tym jak samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w barierę energochłonne, zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Wyszkowa. Cały czas utrudnienia są na drodze numer 25 w Wielkopolsce. Przed godziną jeszcze droga 25 w miejscowości Rusów, to jest na trasie Zbierzk-Kalisz. Po zderzeniu ciężarówki z busem była zablokowana całkowicie, teraz służby wprowadziły ruch wahadłowy. Podobnie na drodze numer 92, jeszcze przed godziną nieprzejezdnej w miejscowości Paprotnia, to jest na trasie Sochaczew-Warszawa. Obecnie na drodze numer 92 w miejscowości Paprotnia obowiązuje ruch wahadłowy. I nasz słuchacz z ostrzeżeniem. Droga krajowa numer 74 między Rudą Maleniewsko-Bażarnowem, skoszenie traw tutaj widzę, będzie się, odbywa się i tutaj widzę, że jeszcze będą chyba drugą stronę robili, także proszę tutaj uważać. Dziękujemy, przypominamy nasz numer do Radia Kierowców to 22 513 11 11. I jeszcze 15, na której po wypadku utrudnienia były w miejscowości Byszwald, to jest na odcinku Ostróda-Lubawka. Po zderzeniu ciężarówki z busem z miejscowości Byszwald teraz utrudnień nie ma. Minęła 10, tu program pierwszy Polskiego Radia. Lato z Radiem w Radiowej Jedynce, 71-151. Najnowszy SMS jest taki. Witamy, tu strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. My, jak co roku, panie Romku, czekamy na maskotkę Lata z Radiem. Niech ten łoś z nami jeździ. Niech pomaga potrzebującym. Czy przyjdzie? Przyjdzie, tylko drodzy strażacy z Ostrzeszowa, przyślijcie adres pod 71-151. Roman Czajarek, zapraszam do Lata z Radiem. Gramy na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia przez całe wakacje, a teraz czas na aktualności Radiowej Jedynki. Marzena Wyczółkowska. To już ostatnia prosta kampanii wyborczej przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda był dziś rano w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Mówił o tym, jak ważnym miejscem jest jastrzębska kopalnia. To jest bardzo symboliczne miejsce, w którym zresztą ja wielokrotnie bywałem, wielokrotnie spotykałem się z górnikami w różnych sytuacjach i tych takich, kiedy przekonywaliśmy się politycznie, dyskutowaliśmy o różnych trudnych sprawach związanych właśnie z przemysłem wydobywczym. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO w Warszawie, mówił o swoich planach jako prezydenta. Zwołam radę gabinetową. Jeżeli podczas tej rady gabinetowej nie będziemy w stanie załatwić wszystkich problemów, to ja się zobowiązuję, że będę zwoływał kolejne rady gabinetowe, tak żebyśmy mogli wyjaśnić wszystkie problemy, żebyśmy mogli naprawdę się skupić na tym, co najważniejsze. Przypominamy, w niedzielę głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Parlament Europejski ostatecznie zaakceptował pakiet drogowy, przeciwko któremu protestowali m.in. polscy deputowani. Przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym dotyczące płacy i pracy kierowców zostały negatywnie ocenione przez państwa naszego regionu. Polska odczuje zmiany najbardziej, bo ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej. Nasz region podkreśla, że pakiet w tym kształcie doprowadzi do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów, czego małe i średnie firmy przewozowe mogą nie wytrzymać. O szczegółach Beata Płomecka. Wszystkie poprawki polskich europosłów, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, zostały odrzucone w głosowaniu. Polacy chcieli wykreślić najbardziej kontrowersyjne i niekorzystne, uznawane za kuriozalne zapisy, jak na przykład obowiązkowy powrót ciężarówek raz na 8 tygodni do krajów, w których zarejestrowane są firmy, czy przymusowy przestój kierowców po zrealizowaniu pewnej liczby operacji przewozowych. Nie wystarczył sojusz 8 krajów: Polski, Węgier, Litwy i Łotwy, Rumunii, Bułgarii oraz Malty i Cypru, które apelowały o zmiany w pakiecie. Uważały, że te przepisy to rezultat szerzącego się protekcjonizmu gospodarczego w Unii, że tańsi pracownicy byli zawsze solą wokół Europy Zachodniej, że pakiet jest szkodliwy dla jednolitego rynku, tworzy bariery i dzieli unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokurator Dal oczekuje na pełne wyniki badań toksykologicznych zabezpieczonych dowodów w sprawie kierowcy autobusu, który we wtorek spowodował wypadek na warszawskich Bielanach. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie przekazała, że w organizmie mężczyzny wykryto substancje psychotropowe. To pracownik firmy Arriva obsługującej stołeczne linie. Podczas kontroli wykryto w firmie nieprawidłowości, a przewoźnik sam zapowiedział przeprowadzenie testów narkotykowych u swoich kierowców. Stołeczny ratusz zawiesił czasowo umowy z firmą Arriva. W ciągu ostatnich dwóch tygodni kierowcy pracujący dla tego przewoźnika w Warszawie po użyciu narkotyków spowodowali dwa wypadki. W wyniku jednego z nich zginęła osoba. I jeszcze zaproszenie kulturalne. Jutro rozpocznie się letni cykl koncertów organizowanych na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem tegorocznej, trzeciej już odsłony projektu Dziedziniec Kultury są muzyczne dialogi mistrzów i uczniów. Będzie można wysłuchać klasycznych utworów w wykonaniu wybitnych polskich gwiazd, zapowiadał dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski na naszej antenie. Zaczynamy o godzinie 20 w najbliższy piątek i występuje Marcin Masecki, a tydzień później Leszek Morżer, dalej Wojtek Mazlewski i wiele, wiele innych gwiazd. I tak przez każdy piątek aż do końca sierpnia na dziedzińcu Ministerstwa Kultury będzie się coś działo. Koncertów będzie też można wysłuchać w internecie, a niektórych także na antenach Polskiego Radia. Teraz skrót najważniejszych informacji w językach obcych. Thursday marks the last days of campaigning ahead of the second round of the presidential elections on Sunday. Both candidates are meeting voters around the country. This morning, Andrzej Duda has been visiting the southern region of Silesia and will later go to Małopolska, while Rafał Trzaskowski is meeting potential supporters in Mazowsze. The European Parliament passed new road transport rules despite protests from Polish Europarlamentarians that the move will hit Polish trucking companies. Many countries of the CEE region were against stricter regulations concerning the rules of international road transport, as well as drivers' pay and working conditions. Poland, which holds the biggest transport fleet in the whole EU, will be affected the most. A series of summer concerts organized in the courtyard of the Ministry of Culture and National Heritage in Warsaw will be launched tomorrow. The audience will have a chance to listen to classical standards performed by renowned Polish musicians, among them Leszek Możdżer. That's it for now. More news in English a little after 11. Der Wahlkampf befindet sich auf der Zielgeraden. Den Präsidentschaftskandidaten bleiben nur noch zwei Tage, um die Wähler für sich zu überzeugen. Amtsinhaber Andrzej Duda ist heute in Schlesien und Kleinpolen. Rafał Trzaskowski tourt durch Mazowsze. Gewählt wird am 12. Juli. Nach drei Jahren Diskussion hat das Europäische Parlament das umstrittene Mobilitätspaket verabschiedet. Das Gesetzespaket soll die Regeln für den Straßengüterverkehr in der EU weiter vereinheitlichen und für bessere Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer sorgen. Gegen den Vorschlag war Polen. Diesen Freitag beginnt auf dem Hof des Kulturministeriums die sommerliche Konzertreihe Dziedziniec Kultury. Eingeplant sind Live-Auftritte von Leszek Możdżer oder Mary z Polski. Mehr Nachrichten bringen wir in einer Stunde. Добігає кінця виборча кампанія перед недільним другим туром президентських виборів. Кандидати на президента зустрічаються з виборцями по країні. Андрій Дуда від ранку перебуває у Сілезії. Сьогодні він буде ще у Малопольщі. Рафал Часковський на Мазовщі. Європейський парламент остаточно затвердив дорожній пакет, проти якого протестували серед іншого польські депутати. Закони, що загострюють правила у міжнародному транспорті, стосуються оплати і роботи водіїв, негативно оцінили держави нашого регіону. Польща відчує ці зміни найбільше, адже вона має найбільшу транспортну мережу у Євросоюзі. Завтра розпочнеться літній цикл концертів, що відбуватиметься на подвір'ї Міністерства культури і національної спадщини. Можна буде послухати класичні твори у виконанні видатних польських зірок, серед іншого Лешика Можжера. То були актуальності програму Першого Польського Радіа. A to będzie prognoza pogody. Chłodno nad tym morzem, jeżeli ktoś wykupił sobie teraz wakacje nad Bałtykiem, no to musi się ogrzewać przez radio. Postaram się bardzo w lecie z radiem. Dzisiaj maksymalna temperatura do 22 stopni na południu Polski. Większość Polski tak 18-19, a nad morzem i na Podhalu 15, 16, 17, więcej nie będzie. Za to jutro w piątek wyraźny skok temperatury na południu nawet do 30 stopni. Tyle będzie w Krakowie, w Katowicach, 28-29 w Opolu i we Wrocławiu. Ale uwaga, jutro też mogą pojawić się burze. A w sobotę i w niedzielę ponownie niestety chłodniej. Termometry za oknem naszego studia pokazują teraz stopni 20 na barometrze, 1000 1005 hektopaskali, ciśnienie się waha. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pani Weronika pyta, a skojarzenia to już za chwilę? Tak, pani Weroniko, za chwilę, ale trzeba się zgłosić. Za co kocham lato z Radiem 72-151? To jest nasze pytanie eliminacyjne. Jak zawsze, ono się nie zmienia. Im szybciej z odpowiedzią, tym lepiej. Ruszamy w dal. Zaklęciem otwieram drzwi. Bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię. Bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama. Ty sióstr tyle masz, ty jest pośród nas, więc moja miła tańcz. Jak róży cierpnie i słowa ranią nieraz. Nie będzie łez, bo wreszcie sprzyja mi czas. Ty, siostro, masz we mnie aż po kres. Wśród krętych drog nie zgubimy się. Bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama. Gdy sióstr każda wyjątkowa jest, więc doceniaj swoje ja, bo każda z nas to najcenniejszy skarb. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła to śpiewała przed chwilą Kaja z Wiki Gabor, bo żadna wielka dama nie będzie tańczyć. A ja kojarzę sobie zupełnie inny utwór, gdzie właśnie wielka dama tańczy sama sprzed wielu, wielu lat, ale też bardzo piękny i też przebój lata z radiem. Pan Michał pod 71-151 z takim SMS-em. Dzień dobry, panie Romanie. Ja w weekend ustawiłem sobie dzwonek w telefonie na dźwięk Polki Dziadek. W poniedziałek byłem tak zasłuchany, bo miałem włączoną jedynkę, że miałem kilka połączeń od klientów, ale nie odebrałem, bo myślałem, że to cały czas w radiu gdzieś tam w tyle tę Polkę gracie. I dopiero po 12 się zorientowałem, że to telefon dzwonił. Panie Michale, pan wyśle adres pod 71-151 i będzie i ta Polka w telefonie, i jeszcze coś będzie obok telefonu takiego przytulnego stało. To jest Lato z Radiem w Radiowej Jedynce. A to będą skojarzenia Lata z Radiem. Nasze kultowe skojarzenia. Za co kocham Lato z Radiem 72-151. Gramy po tej piosence, po keczupie. Friday night is party time, feeling really looking fine, viene Diego Rubio.